amabostero bezala, garapen eta ezagutza pertsonalaren atalarekin hasiko gara, eta gure handa, Miren Arizmendi, kaixo Miren. Egunon. Bueno, gaurkoan arnasketari buruz hitz egin behar dugu, baina entzule batek bidali digu bere galdera eta irakurri egingo dizut, hortik abia gaitezen. Ederki. Kaixo Miren eta Mirari, zuen garapen eta ezagutza pertsonaleko atalerako nire zalantza edo nire gaia proposatu nahi dizuet. Arnasketaren inguruan hitz egitea gustatuko litzaidake. Izan ere, azkenaldian arazoak ditudala somatzen dut. Konturatu naiz ez dakidala ongi arnasa hartzen. Esfortzu fisiko handirik egin gabe arnas estuka hasten naiz eta somatzen naiz eta arnasa sakon hartu ez aizkidala birikak betetzen. Zeharik eta izan daitezke egokiak hori hobetzeko, zenbat lagundu diezadake arnasa ongi hartzeak egunerokoan, mila esker eta segi horrela. Bueno, Miren, hortxe gure entzule honek bidali digun zalantza. Nondik hasiko gara? Bueno, lehenik eta behin, aipatuko nuke ez dakite erretzailea den, edo ez, ala baldin bada, kontsumitzen duen tabakoa, oso kontitatea handian baldin bada, adi biltzeko eta kontuz ibiltzeko izan daiteke, birikak ezikin izatea eta horretatik posain bat arazo, arnasketa arazo sortzea, ez? Horretaz gain, ez bada, edo izan daiteke tabakoaren eragina, edo baita, buruaren edo urduritasunaren eragina, ez? Egingo dugu, gehien bat horretan oinarrituko gara, zeren azken finean, tabakoaren kontsumoa, hori bere esku dago, hori da, bai? Gero igual urrengo batean plantea dezakegu igual nola utzi tabakoa erretzeari, izan leike beste gai bat, baina tira. Ni galdera bat planteatu nahi dut, ez? Edo bi galdera. Zein ote da jaio bezain laster egiten dugun lehenengo gauza? Arnas hartzea. Eta hil baino lehen egiten dugun azkenekoa, arnas hartzea edo botatzea, ez? Bizitzeko beharrezkoak ditugu hainbat elikagai eta besteak beste, likidoak eta jakiak, ez? Jan gabe, 50 egun inguru iraun dezakegu. Eta hori gabe, ez egun, 3 egun baino gehiago. Baina arnazik hartu gabe, zenbat, 5 minutu gehien ez jota. Eta hori aguantatzen duenak. Hori. Nik baten bat ezagutzen dut, nik ez dut lortu oraindik, baina baten bat ezagutzen dut. Baina, arnazketa, nolabait, ni ohartu nintzenean, ez, oso polita iruditzen zaite sarrera hau, zeren alaxe konturatu nintzen ni, ze garrantzitsua den, era bat ahaztua daukagun funtzionamendua edo elikagaia, ez? Osea, jaiotzen garenetik hil arte, hortxe daukagu etengabe beharrezkoa duguna, eta era bat erreparatzen ez dioguna askotan, ez? Automatizatua daukagu, eta hil ala biziko kontua da, orduan, importantea iruditzen zait horri erreparatzea, ez? Agian, gosea dugunean jan egiten dugu, eta egarri garenean edan, eta arnasa bakarrik dijoan ez, bestigu kaso egiten. Hori da, baina ez gara ohartzen, gauza bat dela automatiko izatea, eta beste gauza bat da, hori askoz ere hobea izan daitekela, eta hobesten aldugula, eta hori gure esku dago, bai? Bai, arnasketa une oro mantendu beharreko elikagaia da. Airea, ura, jakia eta argia, hauek dira orden honetan, bizirik irauteko behar izaten ditugun elikagaiak. Gero, zainetan daukagun oxigeno kopurua geure bizitasuna eta osasunaren adierazlea da. Ez gara ohartzen, baina zenbat eta oxigeno gehiago izan, gorputzak orokorrean askoz hobe funtzionatzen du. Orduan, zer gertatzen da, gaur egun daukagun daramagun erritmoarekin, dauzkagun kezkekin, buruari ematen dizkiogun buelta osoekin, ahaztu egiten gara bizitasuna gure gorputzean sartzeaz. Eta orduan, karo, askotan arnaz hartzen dugu oso modu txikian, horrek esan nahi du oso oxigeno gutxi sartzen dela gure gorputzean, eta gorputza, oxigenatu gabe geratzen dela. Are gehiago, erretzaileak baldin bagara, eta bar, ez? Zer esango nizuke? Bueno, arnasketak zenba mota ditugu edo ezagut, sakon arnas hartzen dugula esaten diogu. Bueno, guazen lasaitzea hartu sakon arnasa. Aha, bai, bueno, hori da, asko ke hasiera batean zorabioak ere sentitu egiten dituzte, ez? Ba, bueno, nik hainbat pertsonekin hori arnasketa sakonak lantzen ditudanean, ba, zorabioak sentitzen dituzte, zergatik burua eta gorputza ez daudelako ohituta horren besteko oxigenoa bapatean izaten, ez? Baina bapatekotasun hori, osea, guri gehiegizkoa suertatzen zaigun momentu batean, beharrezkoa dugu, orduan karo, hor dago garrantzia, ez? Nolabait, gorputza eta burua ohitzea poliki-poliki, oxigeno kantitatea handiagoa sartzen, ez? Sakon, esaten dugunean, esan nahi du, nolabait birikak erabat puztuta izatea eta saiatzea, ariketa batzuen bitartez, nolabait birika horiek irekitzen laguntzen. Askotan, lehen aipatu dudan bezala, birikak txikituak izaten ditugu, arnaz gutxi sartzen zaigu, oxigeno gutxi, eta horrekin ohituta gaude bizitzen. Horrek ez du esan nahi hori osasungarria denik, baina tabakoa bezala, eta hainbat gauza bezala, eta horrekin bizitzen ohitzen gara, eta karo, iristen da momentu bat non gorputzak esaten duen, aizu, nik bizitasuna behar dut, ez? Orduan, arnasketa sakonaren garrantzia hortan datza, ez? Nolabait, oso xumea da, oso xumea, baina denak bezala denbora behar du eta dedikazioa behar du, ez? Orduan, gehien bat hori da, birikak ongi puztu, lasaitasunez hartu ariketa, eta patxadaz eta presari gabe, ez? Eta ze onura ekarriko dizkigu arnasketa sakonak? Buf, lehen esan bezala, nik hemen badaukate kriston zerranda puska, baina orokorrean gorputz osorako eta burmuinerako. Burmuinak gorputzak baino hiru aldiz gehiago behar izaten du oxigenoa. Orduan buruarentzat ere oso onuragarria da, ez? Elikagaiak lesieritzeko gaitasuna hobetzen du, nerviosistemaren egoera hobetzen du, odol kantitatea ugaritzen du, gorputza oxigenatuagoa egonda hobeki kanpora ditzake hondakinak, bihotzari lan aurrezten dio, abdomen aldeko organuei masaje ematen die, eta horrek masaje hoe guztiek odol zirkulazioa bizkortu egiten du, oxigeno kopurua handiagoa izanik koipeak errezago erretzen dira, nekea, estresa eta ansietatea baretzen ditu, onurak denak dira, denak. Eta jarra egin ezake zerrendarekin, ez da? Bai, ez ditu denak aipatu. Bueno, miren, arnasasakon hartzean agian pentsa dezakegu ahotikan hartu behar dugula indarra eginez, baina sudurrak izango du garrantzia. Sudurra, begira, askotan horrek ere hori ere kostatzen zaigu. Ohituagoak gaude ahotik hartzen, hain zuzen ere, nola esan, birikak ez daudelako ongi eziak, ez? Orduan, kostatzen zaigu patxadaz hartzea, kostatzen zaigu lasaitasunez hartzea, sakontasunez hartzea, eta kostatzen zaigu aldi berean sudurretik hartzea, zeren azkenean sudurretik hartzea ere, nolabait lasaitasunak eskatzen du, ez? Eta hoti, badirudi, ja dena barruratu dut, eta listo. Eta ja, aurreztu egin dut denbora, baina ez da horrela. Sudurrak airea berotu eta ezea bihurtzen du. Virusen eta bakterien sarrera ere neurtzen du. Airea botatzean gorputzak galtzen duen energia errekuperatzeko gaitasuna dauka. Eta hori bakarrik sudurrak egin dezake. Aldi berean ere egiten dugun ahalegina neurtzen laguntzen digu. Arnasa ahotik hartzeko beharra gaudenean ziurrenik gehiegi behartzen hasia gara gorputza. Orduan oso garrantzitsua da sudurrari ere bere tokia eskaintzea, patxadari eskaintzea bezala, ez? Mm-hmm. Eta beste planteamendu lasaiago batetik arnasketari begiratzea, ez? Eta ariketa garrantzitsuenetakoa izango da beraz beaketa. Hain zuzen ere, badira hainbat ariketa, ez? Ba, patxada zartu, lasaiago erritmoa kontrolatu, zenbatu, gero aipatuko ditut, gero bere ala aipatuko ditut batzuk, ez? Baina badira, bada bat, hoie guztietan sartu aurretik, oso baliagarria suerta dakiguna zubi gisa. Ezer kontrolatzen hasi aurretik, nolabait kontaktua hartzen hasteko. Eta hori da inzuzenera, ipatu duzun bezala, behaketa. Arnazketaren behaketa, soia. Batzuetan aspergarria edo hasiera batean ziurrenik aspergarria sortatzen bazaigu ere, ohitura hartzen eta konpromezu hartzen baldin badugu, mantentzeko behaketa hori, rato txiki batean, egunean 10 minutu izan daiteke, edo goizean 10 minutu eta gauean beste 10 minutu oheratu aurretik. Behaketa lantzen ikasten badugu eta arreta arnasketan mantentzen, hortik abia gaitezke ondoren, ba beste ariketa batzuk aplikatu alizateko, edo aplikatzeko. Hori, behaketak ez du ezer eskatzen behaketa baino, ez, osea, arreta arnasketan jartzea, ez saiatu gailditzen, ez saiatu areagotzen, sakontzen, sakonago edo ez sakonago, bakarrik behatu, eta arreta mantentzen ikasten dugunean, hortik oso lagungarria suerta daiteke bai. Gero, oso urduri gaudenerako, arnasketa karratua oso eraginkorra suertatzen da, ez? Izaten da, bueno, arnasketak berak lau fase ditu. Hartzearena, bai. Mantentzearena, bai. Botatzearena, eta utxik mantentzearena. Hori askotan aztu egiten dugu, baina horre ere dago, ez? Orduan, izango litzake hori, iru edo lau edo bost arte, bakoitzak bere ritmoan, bazen batu. Bat bi iru hartu, bat bi iru mantendu, bat bi iru bota, bat bi iru mantendu ezer hartu gabe eta bota taula, utxik. Gero berriz, bat bi iru hartu, bat bi iru mantendu, hola. Karratu aditzen zaio, hain zuzen ere, hori, lau fase horietatik pasatzen delako, eta nahiko eraginkorra suertatzen da, oso urduri gauden erako. Eta gero badugu, niri izugarri gustatzen zaidana, berrogei arnasketak, ez? Hori izaten da, lehenengotik hasi eta berrogei arte zenbatzen hasi. Horretan ere, ezer eragin gabe, bakarrik zenbatzen. Lagungarria sorta daiteke ere, behaketa ere lantzeko, ez? Baina zenbatuz, hartzen dugunean edo botatzen dugunean, botatzen dugunean izaten da. Hartu arnasa eta botatzean bat. Hartu bigarrena eta botatzean bi. Despistatzen baldin bagara, zerren erreza da burua hor dantzan ibiltzea, hartu berriz geratu garen tokian, sortzigarren zenbakia geratu baldin bagara, hartu berriz sortzigarren zenbakitik eta aurrera. Eta helburua da berrogei zenbatu alizatea. Horrek ere, laguntzen du. Eta azkenean, lehen aipatutako arnasketa sakona, ez? Ez onda jarrita oso lagungarria sortatzen da, edo ez edita hola zuzen, baina, nola baite birikei tokia eskeniz, eta, arnasketa luzeak, lasaiak, sakonak, eta patxadaz, presari gabe. Ea ikasten ditugun pixkanaka, eta gure entzule honi lagungarri zaizkion gaur aipatutakoak. Espero dezagun. Hemendik 15 egunerako tratatuko dugun gaia edo, behintzat, barkamenari buruz arituko gara, Miren? Bai. Aurreratu nahi nuke, ziurrenik, espero dut ikuspegia, nola esan, nahiko berria izatea, bai? Mm-hmm. Ez da oso ohituta gaude edo behintzate, jende asko oso ohituta dago barkamena kristautasunarekin lotzen edo erlijiotasunarekin edo ez dakit nola esan, mm-hmm. Igual hitz hori horrek karga handia du, ez? Kasu askotan, ez? Bai. Saiatuko gara ikuspegi berri eta polit batetik planteatzen. Miren Arizmendi, arnasa sakon hartuta gaurkoan agurtu egingo zaitugu, eta hemendik 15 egun arte. Ederki, ongi izan, muxu handi bat. Gure etxen zaindari lolo egitera. Izarapean ez dago izarrik, pampina eta biok bakarrik. Egun berriarik eniu, ekin ez pozik. Minutu bat goizero, goizero, ditudan gauza ona kontuan. Hartzeko iruro gehi segunduan, bizitzarin mil esker. Minutu bat goizero, goizero, hirria aurpegian zintzilik. Hartzeko oiu egin nahi dut ozen, bizitzarin mil esker. Goxo etxean, katilu soinuak zukaldean. Gogoz ez dut unai zaitut zu ikustean. Txirrindali buru ordena gailu, hiru soineko zazpilos pailu. Denak politiak bai baina, du politien atzu. Minutu bat goizero, goizero, dudan gauza ona kontuan. Hartzeko iruro gehi segunduan, bizitzarin mil esker. Minutu bat goizero, goizero, hirria aurpegian zintzilik. Hartzeko